وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون پغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د گمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغوی عبادت کوو؟ آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ بیا به هغه معبودان او دغه گمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته وایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم اوس نه زموږ څوک سپارښت کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین کاشکې موږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو موږ به مؤمنان شو. ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون د نوح قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږي؟ انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسې له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هو جواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين نو هو الز چې په هیګم چې د هغو عمل څنګه دی د هغو حساب خو زما د رب ذمه دی. کاش کې تاسې لی و څه شعور نه کار واخلي. زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم. زه خو فقط یو ښکاره څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين غول اي نوح كتا لاس وانخيس نو پوشتل شو يعني سنگسارو كسانو كي بشامل شي. قال رب ان قومي كذبون نوح دعا وکړه، ای زما پروردگار، زما قوم زه دروغجن وګڼلم. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. په پای کې موږ هغه او د هغه ملګري په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلق غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه وو، او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عادیانو پیغمبران دروغ جنو گنل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو، آیا تاسې نه ویرېږئ؟ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. اتبنون بكل ریع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. تاسی دا تکوی چی پر هرا حسکا بابی زا یعنی دا بلحوسی لمخی یوا یادگاری ودانی جوڑوی او لوی لوی کل مانی ودانوی چی تبا وای دلتا ستاسی عبدی هستوگ نده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوي د جبر او تیری په توګه یې پورته کوي، نو تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. واتقوا الذي امدكم بما تعلمون. له هغه ذات څخه وویریږئ چې تاسو ته یې هغه څه درکړي دي چې تاسو پرې پوهیږئ. امدكم بانعام وبنین وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. تاسې ته یې څاروي درکړل، اولادونه یې درکړل، باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې. زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویریږم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. غو زواب ورکړه، موږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي. دا خبرې خو همدغسې له پخوانه شوي دي او موږ په عذاب اخته کیدونکي نه یو. فکذبوه فأهلکناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په پای کې هغه دروغجن وګاڼه او موږ هغوی هلاک کړل. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده، خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون. سمودیانو پیغمبران دروغ جنو گنل. یاد کرا هغه وقت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل، آیا تاسی له خدای څخه نه ویریږئ؟ لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسل الله نو ویریږي او زما اطاعت وکړي. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خود رب العالمین په ذمه ده. اتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. ایا تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډیینې سره اوسېدو ته پرېښودل شئ؟ په دغو باغونو او چینو کې، په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي یې له باره ډک دي، تاسې غرونه توږئ، په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ، له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ده هغو مسرف خلق و اطاعت مکوی چه پز مکه که فساد خبروی او چه اصلاح نکوی. قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين. هغو ځواب ورکړ، ته محض یو کوډ وهلی انسان یې، ته زموږ په څېر یو انسان نه پرته نور څه یې؟ راوړه کومه نښانه که ریښتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح وویل، دا اوښه ده، یوه ورځ د هغې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې ټولو د اوبو اخیستلو. له هغې سره هیڅکله غرض مه کوئ، که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې، یعنی ژوبله یې کړه، او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې ونې خانه ده، خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. او حقیقت دا ده چې ستا رب برلاسه هم ده او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. ده لوط قوم پیغمبران دروغ جنو گنل. هغه وقت یاد کرد چه ده هغو ورور لوط هغو تو ویلیو، آیا تاسل خدای نوی ریگی؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګار پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. زه له تاسې نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خود رب العالمین په ذمه ده. اتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسی ده نړی لمخلوق نه ناری نو تا ورزی؟ او ستاسی پا میرمونو که چه ستاسی رب ستاسی لپاره چه پیدا کردی دی هغه پریگ دی؟ بلکه تاسی لحد تیر شوی خلقی هست. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. غوی ویل، ای لوطا، که تا له دې خبرو لاس وانخیست، نو کوم خلق چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. قال انی لعملکم من القالین. غویل کوم خلق چې ستاسو لکرو ورو څخه کرک جندی زله غوت څخه يم رب نجني واهلي مما يعملون ای پروردگارا ما ته زما کور نه ته د دوی له بد عملیو څخه نجات راکړه فنجیناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کیدونکو کې وه بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښت وکړ ډېر ناکاره بارانو چې پر هغو وویرول شو وورول شو ان فی ذلک لآیه وما کان اکثرهم مؤمنین په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي وان ربک لهو العزیز الرحیم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم.